الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو دو آیتوں میں نے پڑھ لی. ایک آیت میں تذکرہ ہے اشیاء کے بننے, چیزوں کے بننے, اور دوسری آیت میں تذکرہ ہے انسان کے بننے. سارے کفر کی, ساری دنیا میں آپ کفر کسی شکل میں بھی ہو, کس کوئی عزم ہو, کوئی مذہب ہو, کوئی دین ہو, کوئی گروہ ہو, کوئی شکل, کوئی صورت ہو, وہ سارے کو نچوڑ کر ایک نقطے پر اس کی بنیاد آتی ہے چیزوں کے بننے. اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اس کا بنیادی نقطہ انسان کا بننا. بعض یہ دو محنتیں شروع دن سے چلتی آئی ہیں کہ کافر جو ہے وہ اشیاء کو بناتا ہے, وسائل کو زیادہ کرتا ہے, چیزوں کو جمع کرتا ہے, ایسی کوئی اس کی فکر ہوتی ہے, اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ وسائل کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں, اور سارے کے سارے مسائل کا حل کہیں وسائل میں ہے. کہ مسئلوں کا حل مال و دولت میں ہے, عہدے کرسی میں ہے, اور زمین جائیداد میں ہے, اور بنگلوں گاڑیوں میں ہے, اس میں مسائل کا حل ہے. تو اس لیے کافر کی ساری کوشش جو ہے وہ وسائل کے جمع کرنے کے, وسائل کے بنانے میں, وسائل کے حاصل کرنے میں لگتی ہے. مغربی فلاسفروں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں راکفیلر کا. راکفیلر فورڈ کمپنی کا مالک, اس زمانے میں اس کی ہفتہ وار $600,000 آمدنی, $600,000 آمدنی کی ہفتہ وار آمدنی, اور ویسی بیماریوں میں مبتلا تھا. تو اس پر پریرے مقرر کرتے کرتے کرتے کرتے آخر میں اس کو صرف پسے ہوئے جو پانی میں گول کر کھانے کی اجازت تھی, اور اس کا پورے ہفتے کا اس کا خرچہ ہوتا تھا $6 کھانے. $600,000 میں سے وہ بہت زیادہ خود کل $6 استعمال کر سکتے تھے. اور اس کا طرز زندگی عجیب طرز زندگی, آخر پریشان ہوا اور اس نے اسپتال والوں سے رابطہ کیا کہ میرے بارے میں سارے اسپیشلسٹوں کو جمع کر کے ایک میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے جو میرا تفصیلی معائنہ کرے اور تفصیلی میرے بارے میں تشخیصی عمل یعنی سارا ٹیسٹ کرے میرے, اور پورا پوری محنت کی جائے مجھ پر تاکہ میری تشخیص ہو. میڈیکل بورڈ بیٹھا, ان میں سب نے, سرجن نے, فزیشین نے, کارڈیالوجسٹ ہیں, اینڈوکرینالوجسٹ ہیں, جتنے جس ہوتے ہیں صاحب نے اس کو دیکھا. سب نے معائنہ کرنے کے بعد آخر سب نے متفقہ طور پر اس کو سائیکیٹرسٹ کے حوالے کر دیا, یعنی لیونو ڈاکٹر کا حوالہ کر دیا, دماغی امراض کے ڈاکٹر کے حوالے ہو گیا, سائیکیٹرسٹ کے حوالے کر دیا. یہ اس کو جو تکلیف ہے وہ آپ کے شعبے کی, آپ کے فیلڈ کا مریض ہے, آپ اس کو, کیونکہ مریض آپ کے فیلڈ کا ہے لہذا آپ اس کو ڈیل کریں, آپ اس کو دیکھیں. اور اس کا معائنہ کیا تفصیلی, اس کی ہسٹری, اس کے حالات معلوم کیے. یہ اس کا ایک پارٹنر تھا اس کاروبار میں, یہ دن رات جیسے کہ سفر میں گھسے ہوئے اور منصوبہ بندی میں لگے ہوئے اور کام کر رہے ہیں. مزدور کو ہاتھ پیر سے کام کرتا ہے, اور سرمایہ دار جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنا دماغ کھاتا ہے کارخانے, سرمایہ کو ڈالنے کا بوجھ لیتا ہے، ساتھ سوچ اور منصوبہ بندی کے دماغ کھاتا ہے. اس کے پارٹنر نے کہا اس کو کہ بہت سخت زندگی ہماری ہے، بہت پریشان ہو گئے ہیں، اور میں مجھے ڈاکٹر مجھے کسی نے کہا ایک سیر و تفریح ہونی چاہیے، ذرا آؤٹنگ ہونی چاہیے. تو میں نے ایک پرانی کشتی خریدی ہے، کرائے پر لی ہے، اس طرح ویکینڈ پر ہم جائیں گے سمندر کے کنارے سیر کریں گے اور ویکینڈ وہاں پر گزاریں گے. تو لکھو ہو تو اتنا بے وقوف، اتنا بے مقصد، اتنا فضول آدمی ہے کہ تو ویکینڈ ضائع کرے گا ہمارا، اس سے تو کاروبار فیل ہو جائے گا، میں کبھی تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور اگر اس طرح کا تیرا رنگ رہا تو میں تجھے رضا کر دوں گا. عجیب بات. تو یہ اس کا مصروفیت کا عذاب اس پر اس طرح عزیز شریف میں ہے کہ جو آدمی دنیا کا مقصد بنا لیتا ہے اس پر میں مصروفیت کا عذاب ڈالتا ہوں. دوسرا کیا ہوا جی کہ دوسرا واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ اپنا مال بھیج رہے تھے بحری جہاز میں، اور جہاز کو انشورنس کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا انشورنس نہیں کرتے، $10 کون خرچہ کرے گا؟ کنجوسی کا یہ مال کی محبت کا یہ حال، مال کی مصروفیت کا ہوا تھا کنجوسی مس کا یہ حال، محبت کا یہ حال. $10 ضائع کرنے کے نہ کرو، اس کو انشور نہ کرو. دوسرے دن اخبار لے کر آگے آیا، سکھا جس کا سمندر سے ہمارا جہاز گزر رہا ہے اور سمندر میں طوفان آئے ہوئے ہیں، تو $10 تو خرچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، سارا جہاز ڈوبے گا. اس نے کہا اس خبر کے چھان سے پہلے جلدی جا کر جہاز کو انشور کر لو. جہاز کو انشور کیا گیا، اور دوسرے دن خبر آئی کہ جہاز بغیر خطرے کے طوفان سے بالکل ٹھیک ٹھاک گزر کر جہاز واپس ہو گیا. اور آج فیضر کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا $10 لگنے کا، تو اس کو بخار چڑھ گیا. اور جب ساتھی سے کہا کہ میں بہت کام نہیں کر سکتا، مجھے جا کر لیٹنا پڑ رہا ہے، تو مال کتنی واپس. تو سائیکیٹرسٹ نے اسے پوچھا کہ میں آپ کا ایک سوال کروں گا، پھر میں آپ کا علاج کروں گا. سوال یہ ہے کہ آپ صحت چاہتے ہیں کہ مال چاہتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں. اور میں کہا جی میں تو بس صحت چاہتا ہوں، کیا کریں، میں صحت چاہتا ہوں. تو اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ساری بیماری کی بنیاد جو ہے وہ مال کی محبت ہے. سر فلاسفر کی کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا، اس کے لیے میں نے اس جگہ میں نے اس کے اوپر میں نے لکھا ارا حب، حدیث شریف کو لکھا حب الدنیا راس کل خطیت، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کا سر ہے، ساری خطاؤں کی بنیاد ہے. کہ جس وقت اتنا عرصہ سر مار کے سیکرٹری گلے حاصل کرنے کے بعد اور علاج کی صحبت سے گزرنے کے بعد اس آدمی نے آج اس بات کو کہہ رہا ہے، اور ہمارے پاس یہ بات 1400 سال کہی ہوئی اتنا نہیں موجود. حب الدنیا راس کل خطیت، ساری خطاؤں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. پھر اس نے دوسرا جملہ لکھا، دوسرا جملہ لکھا کہ آپ جو ہے دنیا میں اتنے مصروف ہے، اتنا وقت آپ نے کو دیا ہوا ہے، اتنا ٹینشن آ رہا تھا آپ کے ذہن پر سوار ہوتا ہے کہ اس ٹینشن میں آپ کو بیمار ڈالا ہوا ہے. آپ وقت مقرر کریں گے، اتنا وقت کارخانے کے لیے، اتنا وقت اس کے لیے، اتنا وقت کے لیے. تو جگہ دوسرا ہمارا مضمون یہ تھا کہ آدمی کو اپنے اوقات کو 3 چیزوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک راحت و آرام، ایک ضروری معاش، اور ایک اپنی ضروریات، ایک کھانا پینا، باقی دیگر ضروریات میں تفریح ساری چیزیں باقی، یہ 3 میں تقسیم کرنا چاہیے. تو ہماری کتابوں میں اس میں فضائل صدقات میں اگر کیسا لکھے ہوئے وہ ساری وہ تقسیم تھی جو کہ سائیکیٹرسٹ. پھر تیسری بات سائیکیٹرسٹ نے کہی کہ تیسری بات یہ ہے کہ مال جمع کر کر کے اس کو رکھ کر اور لوگوں کو نہ دینا، صدقہ خیرات نہ کرنا، اس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کے لیے نفرت پائی جاتی ہے، معاشرہ آپ سے نفرت کر رہا ہے. آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو نفرت ملتی ہے، اور آپ کو حسد، توہین، نفرت، یہ چیزیں رد عمل آپ کو ملتا ہے جس سے آپ کو بیمار ڈالا ہوا ہے. افسوس کا جو ہے تو حل یہ ہوگا کہ آپ اپنے مال کے ایک ایسا صدقہ خیرات کریں گے. دوسری جگہ بھائی صدقہ خیرات کی جو حدیث تھی پورا مضمون آئے ہوئے وہ لکھنے کا بلتا میرے پاس وقت نہیں ہے اس جگہ پر سارے جمنا بھر میں اس کو لکھوں. وہاں سے نکل کر آیا اس سے اعلان کیا کہ میں غریبوں محتاجوں پر اداروں پر جن جن کو مال کی ضرورت ہے میں ان پر کچھ اپنا مال ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, میں بطور چیریٹی کے میں صدقہ دے رہا دینا چاہتا ہوں. جب اس کا اعلان ہوا لوگوں نے کہا کہ او ہو راج فیلر کنجوس مکیسوس, اس کے پیسے اس نے کوئی ارننگ کی ٹرک نکالی ہے اس نے, لہٰذا اس کے پیسے کبھی نہ لو, اس سے کچھ اور استحصال کا نہ چھوڑنے کا طریقہ اس میں کوئی ہوگا, پتہ نہیں کرنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ لوگوں کو پیسے دینا صدقہ خیرات اور اداروں کو تحقیقاتی اداروں کو دینا اور خدمت گار کے اداروں کو دینا یہ کتاب میں نہیں ہے, اس سے اور پیسہ اٹھنے کا سوچا. خیر سے بار بار کہہ کر تسلی سے لوگوں کو کرائی, تسلی کرا کے لوگوں کو تسلی ہوئی تو پنسلین کے ادارے نے ریسرچ والے سے پیسہ لیا اور محتاجوں غریبوں میں چاروں طرف اس کا پیسہ تقسیم ہوا. جب اس کا پیسہ سجا خراب میں لگا تو ماشاء اللہ جس کو نفرت حسد اور ذلت کا رد عمل دے رہا تھا اس معاشرے نے اس کو محبت عزت اور توقیر کا رد عمل دینا شروع کر دیا. چاہتے ہیں اس کو لوگ سلام کر رہے ہیں, اس کے آگے لوگ اٹھ رہے ہیں, گاڑی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, آگے گزرتے ہوئے آج زیادہ اس کے پاس آتے ہیں کہ ہماری فلانی تقریب ہو رہی ہے اس کی صدارت کے لیے آ پائیں اور استقبال کر رہے ہیں اس کا, اس کو لے جا کے بٹھا رہے ہیں. جب نفرت و عداوت اور توہین اور اس کی جگہ پر اس کو عزت و توقیر ملی پریس کا, اس بار جو ٹینشن تھا وہ ختم ہوا. اس نے جو اوقات مقرر کی ہے تو اس کو ٹیلیفون آیا اس کے گودام سے کہ فلاں گودام میں آگ لگ گئی ہے. اسے ٹیلیفون پر جال مکا کے شٹ اپ, دس از ناٹ ٹائم فار می ٹو لسن ٹو دیس تھنگ, ہاں خاموش اگر بیٹھ جاؤ میرا یہ وقت چیزوں کو سننے کا نہیں ہے, کل جب میں آؤں گا پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. اتنا دنیا کو دل سے نکال دیا. زور زور کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے دل سے دنیا کے تعلق محبت کرنے کر جائیں. جس کے مقابلے میں واقعہ نمبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. آج یہاں ایک حضرت جو ہمارا سمندر میں ہمارا مال لے کر بحری جہاز جا رہا تھا وہ ڈوب گیا. میں نے کہا ہم پھر آج نہیں آیا نہیں کہ حضرت ہمارا جو جا رہا تھا وہ نہیں ڈوبا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ. آج کہا حضرت جی دوسری دفعہ جہاز کے بچ جانے پر الحمدللہ سے مجھے سمجھ میں آ گیا, لیکن جو ڈوبنے پر آپ الحمدللہ کہا وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کی کیا تشریح ہے. تو نے کہا برخود نہ جہاز کے بچنے پر الحمدللہ کہا نہ جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ. جب تم نے ڈوبنے کا کہا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا, میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا, اللہ کا مال تھا اللہ کا امر ہے, ڈوب گیا ڈوبے گا, جو اللہ کا فیصلہ ہے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں, بس ماننا ہی ماننا ہے, ہم نے تسلیم رضا ہے تفریح ہے. تو میرا دل کا یاد تھا, میں نے الحمدللہ اس پر کہا تھا کہ یاد تو ڈوب گیا لیکن میرے دل پر اس ڈوبنے کا اثر نہیں آیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل اس مال کے ساتھ نہیں لگا. تو جب تم نے کہا کہ یاد بچ گیا تو پھر میں نے کل کو دیکھا کہ تو خوشی ہوتی ہے کہ مال آ گیا, مال ضائع نہیں ہوا, فائدہ ہوا, یہ مزے کریں گے, یہ کھائیں گے پیئیں گے, یہ لباس ہوگا, یہ گاڑیاں ہوں گی, یہ سواری ہوں گی. تو دل میں پھر بھی کوئی بات نہیں آئی تھی, شکر ہے اللہ کا کہ اس نے بچا دیا, تو شکر ہے اس کا, مہربانی ہے, احسان ہے. بس تو ایک دل کی کیفیت پڑ گئی, اس کو اس سائیکائٹرسٹ نے زور سکھایا ہے کسی دنیا سے بے تعلق ہوگا, اس کے تعلق کو توڑے گا, تو اس کو صدقہ خیرات کرے گا. کہتے ہیں سائیکیٹر کی ساری ہدایات پر عمل کرنے کے بعد اس کے گنجے سر پر بال اگ گئے اور اس کے چہرے کی جھریا جو تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ تر و تازہ شاداب آباد شاداب ہو گیا. تو پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں, ایک چیزوں کا بننا ایک انسان کا بننا. سچ بات ہے کہ بنا ہوا انسان جو ہے وہ اس کو تو آپ کا جاری دشمن, کافر دشمن آپ کا آپ کے کرامات اس معیار پر ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، تو آپ سے کافر محبت کرے گا، آپ سے جانور محبت کرے گا. جب ہندوستان میں تو پاکستان ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد سخت حملے ہو رہے تھے، کچھ سکون ہو رہا تھا، اس میں امرتسر میں مسلمانوں کا ایک خاندان ٹھہرا. ان کے گھر پر جب حملہ آیا تو ہندو اسلحہ لے کر آگے کھڑے ہوئے ہیں حفاظت کرنے کے لیے کہ اس گھر پر کوئی حملہ نہیں کر سکے جب تک ہم زندہ ہیں. وجہ کیا تھی؟ نگاہ جو پچھلے سال کا ہاتھ آیا تھا اور غلہ نہیں مل رہا تھا، تو کیا یہ وہ خاندان نہیں، وہ تاجر نہیں ہے کہ جس دور میں غلہ جو ہے تو اپنے صحیح درخت پر تقسیم کیا ہے، اس تک بیچا ہے، سب لوگوں کو دیا ہے، اتنا بڑا احسان اسے معاشرے پر کیا ہوا ہے، تمہارے ہوتے اس پر حملہ کرو گے، اس پر خاندان کو مقتل کرو گے؟ اس کی بات تو دیکھیے، جبکہ چاروں طرف کچھ سکون ہو رہا ہے کیونکہ اس کا نیک عمل آگے آ رہا ہے. ایک عورت خفاون بیمار ہوا، وہ بڑی زیادہ غمگین فکر مند اس کے لیے، حکیم کے پاس گئی، حکیم سے کہا کہ حکیم صاحب بار سورج کا علاج کرنا، جو کچھ بھی ہو، جو خرچہ ہو، جو تکلیف ہو، جو میں تو مشقت ہم کریں گے. حکیم صاحب نے کہا کہ اسے جائے، اس سے بلا سے جان کے جان کے فیصلہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کے لیے شہر کی مونچھ کے بال چاہیے، شہر کی مونچھ کے بال چاہیے، اگر اس کو لے آئے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. اب اس عورت کو خامن کا فیصلہ تھا، اللہ کتنی قدر محبت اس کے دل میں کہ وہ شہروں کے جنگل میں گئی، بکرا لے کر گئی، اور اس پہ بکرا باندھا اور پاس سے کھڑا کھود کر اس پہ بیٹھ گئی، اور شہر آیا، آوازیں نکال رہی ہے، نکالنے سے بکرے کو پکڑا، گرایا، اسے پھاڑا، لوگوں کو کھارے لگا تھے، اس کا اسے شہر کو اپنے آپ کو دکھایا چلی. پھر دوسرا دن بکرا لے کر گئی، پھر اسے رکھا وہاں پر، پھر اس سے آوازیں نکالی، شہرا سے بکرے کو پکڑا، گرایا، پھاڑا، پھر یہ اٹھی، اس کے تھوڑی قریب ہو گئی، تیسرے دن پھر اسے بکرا اسی طرح کیا، پھر اور قریب ہو گئی، پھر چوتھے دن جو ہے بکرا اسے کو کھلایا، شہر کو اور قریب ہو گئی، اس نے اس پر ہاتھ پھیر دیا. پھر اگر اسے ایک بکرا شہر کو کھلایا، ہاتھ پھیرا، شہر نے دم ملائی اس کا، بس آپ دوستی ہو گئی. تو کیچی لے کر گئی ہوئی تھی، جو شہر نے بکرے کو کھانا شروع کیا، اس کو اس کے منہ کے بال کاٹے اور لے کر آ گئے. کہ سار کا اثر جو ہے، یہ انسان تو چھوڑے حیوان درندہ تک پر آتا ہے، اور تو اپنے احسان کے عمل کی قوت سے درندے، چیر پھاڑنے والے درندے کو تابعدار کر سکتا ہے. تو بال لے کر حکیم صاحب کے پاس چلی گئی کہ آپ نے شہر کے بال، شیر کی مونچھ کے بال مانگے تھے، شہر کی مونچھ کے بال تو میں لے کر آ گئی. کہ وہ بلا جو شہر کے بال لے کر آ سکتی ہے، تو اس کے آگے اس بیماری کا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک طالب علم آیا، اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت سخت تمہارے کاری کی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میرا کچھ کرو گی. اس کو میں نے اتنا مشکل وظیفہ بتایا کہ جس کے لیے کرتے ہوئے آدمی کو لٹکتا گورا پڑ رہا ہوں، اور سے وہ کیا. اس نے کہا میں ایک دفعہ پنجاب سے گزر رہا تھا، میرا ضروری کام تھا، اور وہ وقت آ گیا، اس وقت نے وظیفہ کے لیے کہا ہوا ہے صبح کے سنتوں فردوں کے درمیان میں، کہتے میں ایک بیابان سہران اترا ہوں بس سے، اور وہاں میں نے وظیفہ پورا کیا ہے، پھر میں چل کر تو دوسری بس کا ہی ڈھونڈیے تو اسے بیٹھ کر بیٹھ گیا اوپر. سچ بات، انسان کا عزم ہمت ہوتا ہے، اور اس کی نیت ہوتی ہے، اس کے ارادہ ہوتے ہیں، سارے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. سر یہ کر رہا تھا، جب انسان معیاری انسان بنتا ہے، اس کے اعمال معیاری اعمال بنتے ہیں، تو اس سے انسان تو چھوڑیں، اس سے حیوانات ہی محبت کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جب فرائض کے پورا کرنے کے بعد نوافل صلی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ سے ہاتھ بنتا ہے جسے پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بنتا ہے جسے دیکھتا ہے، اس کے کان بنتا ہے جسے سنتا ہے. پوری تفسیر حدیث میں آئی ہے اس مفہوم سے. اس طرح یہ اور اس آدمی کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں اور سمندر کی مچھلیاں دلوں میں چونٹیاں اور سانپ بچھو تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سانپ بچھو بھی اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت کیسا ہمیں بھی ملتا ہے. اس میں ہمارے سور میں جو تین دن کا قیام ہوا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بکر صدیق رضی اللہ نے سارے سوراخوں کو بند کیا اور کپڑا نہ رہا, ایک سوراخ رہ گیا, اسے پیر کا انگوٹھا دبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا کہہ دیا اور وہاں سے جائے تو اس میں سانپ تھا, سانپ نے کاٹ دیا. تکلیف ہوئی, ہلے نہیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ آئے, آنکھوں سے آنسو ٹپکے, اور وہ گرے. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند بیدار ہوئی, پوچھا کہ کیا وہ نکال کس چیز نے کاٹ دیا. اس کو تو خیر نکال کے آپ نے لوابے مبارک اپنے منہ مبارک کا لوابے مبارک لگایا اور اس کو تو فوراً شفا ہو گئی. اور سانپ نکل کر رہا, اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, اتنے عرصے سے اس غار میں جناب رسول اللہ کی آمد کا میں نے سنا ہوا تھا اور میں ملاقات اور دیدار کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور تو اس کو روک رہا تھا, اس لیے میں ڈرتا تھا کہ تو آگے سے ہٹے اور میں جو ہے تو میری مراد پوری ہو. کہ جب تیرے اعمال درست ہو جائیں گے تو سانپ بچھو تک تو اس سے محبت کریں گے, کیونکہ تیری وجہ سے رحمت کا نزول ہوگا آسمانوں سے اور اس رحمت کے نازل ہونے کا فائدہ سانپ بچھو کو بھی ملے گا. انسان کا بننا میرے بھائی اس کو کہتے ہیں, میں اور تم چیزیں بنا رہے ہیں, انسان بگڑتا جا رہا ہے, چیزیں بنتی جا رہی ہیں. بگڑا ہوا انسان جس جگہ بیٹھتا ہے اس جگہ کو جہنم بنا دیتا ہے. دفتر میں بیٹھے دفتر جہنم, گھر میں بیٹھے گھر پہ جہنم, حکومت کی کرسی پر بیٹھے سارا ملک جہنم, اور کسی اور جگہ پر جائے تو وہاں پر جو ہے تو مصیبت نفرت عداوت. کیوں؟ یہ چیزیں تو بنی ہیں لیکن انسان بگڑا ہے, اور انسان بن جائے چیزیں نہ ہوں تب بھی زندگی جنم کا نمونہ, اور انسان بگڑا ہوا ہو وسائل اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں زندگی جہنم کا نمونہ, اختلافات جھگڑے دشمنیاں مصیبتیں تلخیاں بارش کا نمونہ. تو آئے جو میں نے پڑھی تھی کہ جب انہوں نے اللہ پاک کو بلا دیا اور تصویر کو بلا دیا جو اسی نسبت کی طرف پیغمبر لے کر آئے تھے, ہم نے ان پر چیزوں کا دروازہ کھول دیا. چیزیں بہت ہو گئی, اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہیں پڑھ کر یہ بالکل غافل ہو گئے, یہاں تک کہ برطانیہ اچانک اللہ کی پکڑ آئی, آگے آئے تھے بخت تک اچانک اللہ کی پکڑ آئی, فیضا ہوں بنسون اللہ کی پکڑ آئی, یہاں تک ان کے تو ہوش و آواز جڑ کر رہ گئے. جب آدمی کے اعمال خراب ہوتے ہیں اور اس پر چیزوں کی فراوانی ہو رہی ہو, مال ضرورت بڑھ رہا ہو, اعمال خراب ہو رہے ہوں, تو اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے, یہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف. جب اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے اور اس کو مروڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. اور مولانا صالح احمد ذکر ان کا وہ عموماً کوئی آدمی ایمان والا بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, تو نیک اعمال بھی کرے, فلا نخلینہ حیاتا طیبہ, ہم ضرور بے ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. پاکیزہ زندگی آخرت کی زندگی جنت والی, قبر کی زندگی مغفرت والی راحت والی, اور دنیا کی زندگی عافیت والی. سیروں مراحل میں جب اعمال قبول ہو گئے تو اللہ پاک پاکیزہ زندگی کا فیصلہ فرماتا ہے کہ مال والا ایک لاکھ کماتا ہے, اس کے مسائل ایک لاکھ کے ہوئے, مسائل دو لاکھ کے ہوئے, وہ تندرست کیے, اور اس نے کوشش کی دو لاکھ کمائے, مسائل دو لاکھ کے کمائے, مسائل تین لاکھ کے ہو گئے, پھر تندرست. اللہ کا نیک بندہ کمایا ایک ہزار روپیہ ہے, مسائل آٹھ سو, مسائل ایک ہزار کے ہوئے, مسائل آٹھ سو کے ہیں, اگلے مہینے میں مسائل جو تھے وہ ہزار کے نو سو کے ہو گئے تھے, اور مسائل جو ہے وہ آٹھ سو کی جگہ نو سو سات سو کے ہو گئے. تو اس کو اللہ پاک کا سودا یا سودا رکھتا ہے. یہ تو سمجھنے کی چیز ہے, آدمی سمجھ جائے تو بہت ہی آسان ہے, اور نہ سمجھے تو بہت مشکلات ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.